Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, size şeyden Avustralya'dan hitap ediyorum. Avustralya'nın güzel bir şehri, Brisbane şehri. Şeyin Sydney'in kuzeyinde 1000 kilometre kadar sahilde bir şehir. Efendim, onun yakınında Toowoomba isimli bir yayla kasabada, Bahçeler şehri denilen yerde 250 kadar kardeşimiz, aile, hanımlarıyla, çocuklarıyla, beyleriyle efendim, güzel bir mekanda, üniversitenin yanındaki bir yerde toplantılar yapmıştık. 8-9 gün devam etti. Eğitim, aile eğitimi çalışması oldu. Ve onları bitirdik. Ramazan'a burada başlamış olduk. Burası tabii düzenli bir ülke. Altyapı dediğimiz yol, iletişim efendim ve diğer hususlar muntazam. Diğer İslam ülkelerinin de öyle olmasını temenni ediyorum ben. Efendim halkın hizmetlerinin daha güzel yapılmasını temenni ediyorum. Yakın bölgeler olduğu halde mesela Endonezya ile Avustralya arasında büyük fark var. Bir ara kısa bir şekilde görmüştüm Filipinlerin Manila şehrini. Manila'nın içine gitmemiştim. Ama giden arkadaşlar çok perişan olduğunu ve fakirliğin çok yaygın olduğunu söylemişlerdi. Oraya gitmiş, zekatlarını vermişlerdi. Gözyaşlarıyla dönmüşlerdi. Tabii Filipinler efendim diktatörlerin idare ettiği bir ülkeydi. Diktatörler milyarları doldurdular. Amerikan bankalarına, kendi hesaplarına yatırdılar. Öldüler gittiler ama halklarına hizmet etmediler. Temenni ediyoruz ki efendim halklarına hizmet eden iyi insanlar yönetici olsunlar ve halklar da kendi haklarını çiğnetmesinler ve kendilerine hizmet edecek insanları bilip destekleyip onları seçip onları çalıştırsınlar. Çok bariz farklar var ülkeler arasında. Endonezya başka türlü, Filipinler başka türlü, Avustralya çok değişik birden. Çok büyük güzelliklerle karşılaşıyorsunuz. Singapur güzel, Malezya gelişmekte. Allah bütün alemi İslam'a iyilikler ihsan eylesin, gelişmeler ihsan eylesin. Onu temenni ediyoruz. Efendim Ramazan ayı başladı. Beraber başladık. Bir gün farkı olmadı Avustralya ile Türkiye arasında. Ve birkaç gündür oruç tutuyoruz. Çarşamba, Perşembe, Cuma. 3 gündür oruç tutuyoruz. Benim tabii oruç konusunda en önemli gördüğüm şeylerden birisi efendim oruç tutup da sevabı kazanamamak. Oruç çok önemli bir ibadet ama oruç tutup sevabı kazanamamak ihtimali var. Onun için önce onunla ilgili bir hadis-i şerifi okuyup biraz bu konu üzerinde durmak istiyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a rivayet ettiğine göre İbn-i Mace'de, Nese'i'de, İbn-i Huzeyme'de, efendim Hakim'de ve diğer kaynaklarda var, terkipte var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illa cu'u ve rubbe kaimin leyse lehu min kıyamihi illa seher. Bu münasebetle bu hadis-i şerifi açıklarken bir şeyi vurgulamak istiyorum sevgili dinleyiciler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki nice oruç tutan insan vardır ki tuttuğu oruçtan ona bir kar, efendim bir kazanç, bir sevap gelmez. Ancak aç kalmış olur. Aç kalmaktan başka eline bir şey geçmez. Yani boş. Efendim nice kaim insan vardır ki kaim burada geceliğin kıyam edip kalkıp namaz kılan demek. Yani gecesini ibadetle İhya eden demek. Nice namaz kılan insan vardır ki geceliğin kalkıp sevap kazanacağım diye. Efendim leyse lehu min kıyamihi illa seher. Efendim bu kalkıp uykusunu terk edip efendim ibadet etmesinden bir sevap kazanamıyor. Bir mükafat alamıyor. Bir ecir elde edemiyor. Sadece uykusuz kalmış oluyor. Yani ibadet boşa gidiyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, ibadetlerin boşa gitmesi olayı Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabit bir olaydır. Mesela insan zekat verir ama verdiği zekat sadaka olmaz. Allah kabul etmez. Bir ecir, bir sevap alamaz. La tubtilu sadakatikum bil menni vel eza buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Efendim, minnet ederek, başa kakarak, verdiğiniz kimseyi üzerek, ezalandırarak efendim sadakanızı, zekatınızı verirseniz ondan bir kar elde edemezsiniz. İptal olmuş olur. Sevabı buyuruyor. Efendim burada da bu Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz orucun fayda vermeyeceğini, bir kar getirmeyeceğini bazı kimselere, geceliğin kalkıp ibadet etmesinin bir kar getirmeyeceğini bildirmiş oluyor. Neden acaba? Tabi alimler çeşitli şekillerde bunu açıklamaya çalışmışlardır. Mesela insan gündüz oruç tutar da akşam haramla orucunu açarsa, yani haramdan kazanılmış efendim gıda ile orucunu açarsa, o zaman ne olur? Orucundan bir sevap alamaz. Böyle olabilir. Yahut oruç tutarken orucun şartlarına, efendim manevi şartlarına riayet etmediği için orucunun sevabı kaçar. Bu hususta başka hadis-i şerifler var. Efendim bir insan oruç tutarken sadece midesine yemek yememek, su içmemek tarzında midesine oruç tutturmayacak. Gözüne de sahip olacak. Gözü harama bakmayacak. Kulağına da sahip olacak. Kulağı haram şey dinlemeyecek. Harama kulak vermeyecek. Efendim eline de sahip olacak. Eli harama uzanmayacak. Ayağına da sahip olacak. Ayağı harama gitmeyecek. Yani oruç tutarken bütün azasına oruç tutturması lazım. Böyle yapmadığı zaman orucun sevabı kaçabilir. Efendim bundan dolayı efendim oruç tutarken mesela diline sahip olmazsa, gıybet ederse, yalan söz söylerse, yalancı şahitlik yaparsa, yalan yere efendim adaleti aldatacak bir şeyler, o zaman tabi orucun sevabı kalmamış oluyor. Gıybet ettiği zaman vesaire günahları işlediği zaman. Şimdi bu bakımdan önce cuma konuşmamda kardeşlerime tuttukları orucun sevabı kaçmasın diye bu hususu hatırlatmak istiyorum. Yani oruç tutar tutar da akşama eline bir şey geçmez aç kalmaktan başka. Efendim teravih mesela gece kıyamı sayılır, gece namazı sayılır. Efendim yasadan sonra kılınıyor. Teravih kılar kılar ama hiçbir sevap kazanamaz. Halbuki ne kadar sevaptır? Geceliğin namaz kılmak ne kadar sevaptır? Halbuki oruç tutmak ne kadar sevaptır? Onlardan bir kar alamıyor. Onun için bu orucun sevabını kaçıran günahlardan uzak durmaya dikkat etmesi lazım. Gece ibadetinin sevabını kaçıran hatalardan uzak durması lazım. Efendim onlar ne olabilir, neler olabilir? Efendim hatalarımız neler Ramazan orucu tutarken? Onları şöylece sıralayalım. Bir, efendim oruç tutuyoruz diye efendim tabii aç kalınıyor. Aç kalınınca insanın ruhsal istikrarı da biraz sarsılabiliyor. Efendim oruçlu olan bakıyorsunuz sinirli oluyor. Sinirli olunca sağa sola çatıyor, bağırıyor. Efendim sigara alışkını, tiryakisi, sigarayı içmediği için oruçlu olunca bir asabilik bastırıyor. Efendim etrafını haşlıyor, paylıyor, efendim üzüyor, vuruyor, kırıyor. Halbuki oruç sabır ibadetidir. Kendisini tutacaktı, böyle şeyler yapmayacaktı. O zaman orucun demek ki iyi tutulmadığı, orucun şartlarına uyulmadığı anlaşılıyor. Bir yaygın hatamız bu. Ondan sonra tabii iftar ediyoruz, efendim sahura kalkıyoruz. Yediğimiz şeylerin helal olmasına dikkat etmek lazım. Haram lokma yediği zaman insanın 40 sabah namazı kabul olmaz, duası kabul olmaz. Helal lokma dindarlığın, takvanın temelidir. Onun için lokmanın helal olmasına çok dikkat etmek lazım. Hadi diyelim, efendim kazancımız helal, lokma helal. Akşamleyin sofraya oturduk. Hatalarımızdan birisi nedir? İftarda çok aşırı yemek yiyoruz. Hem sıhhate aykırı hem de orucun mantığına aykırı. oruçlu aç duruyor ki efendim biraz nefsi zayıflasın, efendim kalbi nurlansın, ruhu kuvvetlensin. Halbuki efendim Ramazan'da öyle yemek yiyor ki iftarda, sahurda, arada efendim Ramazan'ın sonunda kilosu artıyor. Efendim bu Ramazan'da 10 kilo almışım, 5 kilo almışım diyor. Halbuki zayıflaması lazım. Onun için büyüklerimiz, alimlerimiz kitaplarında bunu da belirtmişler. Yani iftarda da biraz hafif efendim yemeli ki bu açlığın faydaları, aç durmanın, oruç tutmanın faydaları, manevi faydaları, maddi faydaları, sıhhi faydaları vücut üzerinde görünsün. Ondan sonra efendim ne yapıyoruz? Teravihe gidiyoruz. Umumiyetle teravihi severek kılar bizim Müslüman halkımız. Teravihe gider. Fakat teravihte hatamız nedir? Hızlı kılmak. Yani çok rekatlı diye, çok rekat çabuk bitsin diye süratli bir namaz kılma kötü alışkanlığı var. İmamlar çabuk kıldırıyor. Cemaate çabuk kıldıran camiye gidip efendim paldır küldür namaz kılıyor. Bu da yanlış. Efendim mümkünse hatim sürülerek efendim teravih kılınan yerlere gitmeli, tadını çıkarmalı. Değilse sakin sakin tadili erken ile efendim rükûsüne, secdesine hakkını vererek efendim namaz kıldıran imamın arkasında kılmalı. Hırsızlığı en kötüsü efendim namazda rükûden, secdeden efendim çalmaktır. Yani onları hızlı yapıp hakkını vermemektir. Yani bu da yaygın bir hata Türkiye'de. Efendim bundan da sakınmak lazım. Yani namazı güzel kılmalı. Yatsıdan sonra kılınan bu teravih namazı gece namazından sayılır. Gece namazının sevabı da çok büyüktür ama Ramazan'da sevap daha da büyükleşiyor. Çünkü Ramazan'da yapılan ibadet Allah-u Teala Hazretleri büyük efendim mükafatlar koymuş. Sahir zamanda insan geceliğin kalsa, iki rekat kılsa rekatani minelleyle hayrun minet dünya ve mafiha, iki rekat namaz kılmak dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır diye buyuruluyor. Onun için Ramazan'da bu teravih de yasadan sonra kılınmış bir namaz olarak gece namazından sayıldığı için bunu da böyle 20 rekat kıldığından epeyce bir sevap alacak. Ama güzel kılmak şartıyla, yani güzel tutulmayınca orucun sevabı olmadığı gibi güzel kılınmayınca namazın da sevabı olmayacağını, boşuna bir yorgunluk olacağını bilmeli. Ebu Hüreyre hadisi şerifinin namazla ilgili kısmını teravihte hatırlamalı, aceleye getirmemeli, efendim şuurlu, huzurlu, huşulu, efendim güzel namaz kılmalı. Bir hata bu. Sonra bazıları efendim sahura kalkmayı kestirip atmak istiyorlar. Akşamdan yatarım diyorlar, ben dayanabilirim. Efendim sahura kalkmıyorlar, uykuyu bölmeyelim diye. Halbuki Ramazan biraz uykuyu yenmek, uykuyu bölmek efendim çalışmasıdır bence. Ramazan'da önemli bir husustur. Nefsimizi yenmek için efendim bir idmandır Ramazan. Özellikle sahura uykuyu bölüp kalkmak lazım. Çünkü gece kalkmaya alışma çalışmasıdır Ramazan. Sahurda yemek yiyeceğiz diye kalkıp bir ay efendim sahur vaktinde, seher vaktinde uyanmayı öğrenince senenin öbür zamanlarında da o güzel vakitte kalkıp ibadet etmeye bir alıştırmadır, yemekli alıştırmadır diye düşünüyorum ben. Onun için sahura kalkmayı da hararetle tavsiye ediyorum. Sahura kalkmamak da yanlıştır. Sahur sünnettir. Eski ümmetlerle bizim ümmetimiz arasında, ümmeti Muhammed arasında, biz Müslümanlar arasındaki fark, onların oruçlarıyla bizim orucumuz arasındaki fark, bizim sahura kalkmamızdır. Sahura kalkmak sünnettir. Sahur yemeği berekettir, feyizdir. Onun için sahura kalkmayı da ihmal etmemeli. Akşamdan yiyip yatarım, sahura kalkmam sözü doğru değil. Sonra sahura kalkıldığı zaman bir de abdest alınmalı. Efendim iki rekat, dört rekat neyse hanım yemeği hazırlayıncaya kadar, çoluk çocuk toplanıncaya kadar sofraya bir efendim teheccüd namazı kılınmalı. Sahurda kılınan namaz çok sevaptır. Bunu da kardeşlerimiz kaçırmasınlar. Ondan sonra yanlışlıklardan bir tanesini daha söyleyelim. Efendim evinde sahurdan sonra imsak kesildiği zaman sabah vakti girince herkes ne yapıyor? Hemen sabah namazını evinde kılıp tekrar yatağa yatıyor. Bu da yanlış. Yani sabah namazını cemaatle kılmayı kaçırmak efendim çok büyük bir kayıp oluyor. Onun için sabah namazında camide namaz kılmaya çok dikkat etmeli. Sahurdan sonra camide namaz kılmaya gelmeli. Onu ihmal etmemeli. Evde kılmak, cemaatle bile olsa evde çoluk çocuğu toplayarak cemaatle namaz kılsa bile camide kılmaya denk olamaz. Çünkü camiye doğru giderken attığı her adımda bir derecesi yükselir. Her adımda bir günahı silinir. Her adımda kendisine bir efendim hasene verilir. Oraya gittiği zaman da camideki mübarek insanların kazançlarından buna da ortaklık gelir. Yani camide o mübareklerin kıldığı namazlar dolayısıyla namaz kabul olur, evdeki belki kabul olmaz. Bir yanlışlık da efendim sahurdan sonra evde namazı kılıp camiye gitmemektir. Bunu da yapmamalı kardeşlerimiz. Sonra akşamleyin çok yaygın bir yanlışlık var özellikle Türkiye'de. Efendim akşam namazı camilerde kılınmıyor. Neden? Herkes sofranın başında olduğu için, iftar edeceğim telaşında olduğu için akşam namazını camide kılmıyorlar. Evde kılıyorlar. Bu da bir yanlışlıktır. Ramazan'da ibadetler arttırılması gerekirken tam aksi yapılıyor ve efendim Ramazan'da akşam namazı kalkıyor. Camide namaz kılmak, cemaatle namaz kılmak kalkıyor. Hatta bazı şehirlerde biz camiye gittiğimiz zaman imamı müezzini görmüyoruz. O da iftar edeceğim diye ortada yok. Efendim cami bomboş, mahzun. Bu yanlış. Biz Avustralya'daki kardeşlerimizle oturduk, konuştuk bu meseleleri. Dedik ki bu yanlışlıkları biz buralarda yapmayalım. Efendim bu Brisbane şehrinde de efendim çarşıda bir 110 metrekarelik yer tuttu arkadaşlarımız, Allah razı olsun. Topluca oraya baylar, hanımlar, beyler geliyorlar. Çocuklar geliyor, en sevindirici husus. Güzel, muhabbetli namaz kılınıyor. Ve dedik ki bak akşam namazını camide kılacağız, evimize öyle gideceğiz. Hepsi riayet ediyorlar büyük ölçüde. Sabah namazını camide kılacağız, evde kılıp öyle yatmak yok. Biliyorsunuz burası yaz mevsimi sevgili dinleyiciler. Türkiye kış mevsimi. Tabii yazın imsak erken kesildiğinden yani evde kılıverip de yatmak daha çok yapılabilen bir şey. Tabii kışın geceler uzun olduğundan Türkiye'de belki bu şimdi yapılmaz. Burada önemli. Yani bunu yapabilirdi arkadaşlarımız. Biz oturduk yapmayalım dedik. Ve tuttuğumuz camide sabah namazında cemaatle kılalım dedik. Gündüz namazlarını da kılalım. Cuma'yı da kılalım. Akşamı da kılalım. Böyle iftardan dolayı akşamı makaslamak, efendim sahurdan dolayı sabahı makaslamak gibi hata yapılmasın dedik. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Ramazan'a o kadar önem verirdi ki ta 2 ay önceden Şaban ayı, Recep ayı girdiği zaman Allah'ım bize Recep ayını, Şaban ayını mübarek eyle, Ramazan'a bizi eriştir diye dua ederdi. Ramazan'ın sevgisi, Ramazan'a kavuşmanın iştiyakı 2 ay önceden Efendimiz'in dudaklarından dökülürdü, dualarına girerdi. Ramazan çok önemli bir ay. Onun için bu güzel ayın feyzinden, bereketinden istifade etmeye dikkat etmeliyiz. İbadetlerimizi daha aşk ile, şevk ile yapmalıyız. Eskiden yaptığımızı bile yapmamak, efendim yanlışlığına düşmemeliyiz. Orucu da güzel tutmalıyız, teravihi de güzel kılmalıyız. Tabii Ramazan ayının daha başka özelliklerini bildiren hadis-i şerifler var. Efendim onları okumak istiyorum. Bir tane uzun hadis-i şerif var. Efendim belki onu okuruz. Efendim önümüzdeki sohbette okuruz. Belki ikinci bir hadis-i şerifi okuyarak burada sohbetimi bu hadisle bitirmeyi düşünüyorum. O da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki efendim Ahmed İbni Hanbel ve Bezzaz ve Beyhakkı ve Ebu Şeyh ve İbni Hibban rivayet etmiş bu hadis-i şerifleri. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem u'ti u'tiyet ümmeti hamse hisalin fi Ramazan. Benim ümmetime Ramazan'da 5 efendim mükafat var, verildi efendim buyuruyor. Lem tu'tahunne ümmetun kablehum. Daha önceki ümmetler de oruç tutarlardı ama onlara bu mükafatları Allah vermemişti, bizim ümmetimize veriyor diye kendi ümmetine verildiğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Biliyorsunuz Ramazan orucunu farz kılan, efendim farz olduğunu gösteren Bakara suresinin 183. ayetinde kütübe aleyküm sıyam kemal kütübe alellezine min kablikum buyuruluyor. Sizden önceki ümmetlere de oruç farz kılınmıştı, onun gibi size de farz kılındı deniliyor. Demek ki eski ümmetlere oruç farz kılınmış ama bu mükafatlar onlara verilmemiş de bize verilmiş. Eski ümmetlerden bizim bazı farklarımız var. Peygamber Efendimizin bir takım özellikleri, hasiyetleri, hasaisi var. Efendim bizim ümmetimizin de hasaisi var. Efendim özellikleri var, mazhariyetleri var, yani özel mazhariyetleri var. Efendim eski ümmetlerde onlar yokmuş. Bizim ümmetimize bir büyük ikram oluyor. Peygamber Efendimiz bunları sıralıyor. Buyuruyor ki halufu femis saim atyabu indallahi min rehil misk. Efendim oruç tutan tabi ağzı kuruyunca, efendim aç kalınca kokar. Ağız kokusu olur. Belki bu ağızdan geliyor. Belki mideden geliyor. Ağızda bir koku olur açlıktan dolayı. Bu Allah indinde misk kokusundan daha şerefli, daha kıymetli efendim bir kokudur. Allah sever yani oruçlunun. O kokusu nahoş bir koku gibi bile olsa Allah'ın sevdiği bir kokudur. Ahirette o oruçlunun ağzından misk kokusu gibi efendim güzel kokular çıkacak. Öyle mükafatlanacak. Ondan sonra ve testagfiru lehum el itan hatta yuftiru. Efendim denizdeki balıklar bile iftar edinceye kadar onun için istiğfar ederler. Yani oruçlu Allah'ın sevgili kulu olduğu gibi mahlukatın da efendim mahbubu oluyor, sevdiği bir kimse oluyor. Mahlukat da oruçlu insana dua ediyorlar, hatta denizdeki balıklar. Yani bu denizdeki balıkların dua etmesi pek çok şeyin dua ettiğinin bir göstergesi olsun diye söylenmiş olmalı Allahu Alem. O bakımdan yani oruçlunun ne kadar kıymetli insan olduğunu gösteriyor bu cümle. Ve yüzeyinullahu azze ve celle külle yevmin cennetehu, her gün Allahu Teala Hazretleri cennetini süsler. Sümme yekulu, efendim sonra buyurur ki yuşiku ibadiyes salihune en yulku anhumul ve'unetü ve yasiru ileyke. Efendim inşallah yani muhtemel ki ey cennet salih kullarım efendim gelecekler, efendim onların şeyleri, efendim sıkıntıları, dünyadaki sıkıntılarının karşılığı da tabii burada rahat etsinler diye efendim sana gelecek. Elhamdülillah. Sana yerhamdülillah diyelim. Herhalde yetina ve yetikumullah diyelim. Benim böyle aksırmama herhalde dinlerken şey demişsinizdir. Yerhamdülillah demişsinizdir. Efendim cennetin süslendiğini söylüyorduk. Efendim kullarım sana gelirler, yorgunlukları bitecek, dünyadaki meşakkatler bitecek. Efendim sana gelecekler ey cennet diye her gün Allahu Teala Hazretleri cennetini oruçlu kulları için süsler. Biliyorsunuz oruçluların cennetleri özel bir kapı olacak, Reyyan denilen kapı. Nerede benim rızam için oruç tutan kullarım kalsınlar denilince cennete onlar o kapıdan girecekler. Ve tusaffedu fihi meredetü şeyatîn fela yahlusu fihi ila makanu yahlusune ileyhi fi gayrihi. Bu günde, bu Ramazan ayında ümmet-i Muhammed'in mazhariyetlerinden birisi dedir. Efendim şeytanların azılıları, reisleri, azgınları efendim bukağılara, zincirlere, boyunduruklara vurulur, zincirlerle bağlanır ve onlara fırsat verilmez. Başka zamanlarda hareket ettikleri gibi serbest hareket edemezler. Böylece azdırma işi, saptırma, şeytanın vesvese verme işi, kandırma işi bu ayda olmaz. Efendim az olur, ibadeti yapmak kolay olur. Efendim Müslümanlar iyi işler yapmak isteyenler onlardan yakasını kurtarmış olurlar. Ve yugferu lehum fi ahiri leylihi. Sonuncu mazhariyette bu beş şeyden sonuncusu da tabi Ramazan'ın sonuyla ilgili, diyor ki Ramazan'ın en son gününde efendim oruçlular affı mağfiret olunur. Demek ki bir ay sabredecek, çalışmaya devam edecek. Kıyla ya Resulallah ehiye leyletül kadir, yani ya Resulallah diye sordular sahabe-i kiram bu son müjdeyi, bu beş şeyin beşincisini duydukları zaman, o Kadir gecesi mi, son gecesi ya Resulallah dediler. Kale la, Peygamber Efendimiz hayır buyurdu. Velakinnel amile innema yuvaffa ecruhu iza kada amelehu. Kadir gecesi değil ama çalışan işçiye çalışması bittiği zaman ücreti verilir. Ramazan bittiği için de Ramazan'ın en son gecesinde mükafat verilir, affı mağfiret olunur. Biliyorsunuz senenin en önemli beş gecesinden birisi Ramazan'ın sonuncu gecesi, yani ertesi gün bayram olan gecedir. Ona da Allah-u Teala Hazretleri inşallah oruçlarımızı tutarak cümlemizi sıhhat ve afiyette eriştirsin. Kadir gecesi Ramazan'ın içinde saklı. Onun ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Onu bilmediğimiz için de bütün gece ibadet, Ramazan'ın bütün gecelerini ihya etmeye çalışalım. Ama en son gecesi de işçinin çalışıp işini bitirdiği zaman ücretini aldığı gibi, oruçlunun da orucunu bitirip ertesi gün bayram yapacağı zaman en son gece de affu mağfiret olma gecesidir. Demek ki ümmet-i Muhammed'e bu mükafatlar Allah-u Teala Hazretlerinden ihsan olmuş. Ümmet-i Muhammed'in, Muhammed'in oruçlularına. Allah-u Teala Hazretleri bizleri oruçlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarif buyurduğu şekilde Allah-u Teala Hazretlerinin hoşnut ve razı olacağı, kabul edeceği bir şekilde tutan kullarından eylesin. Ramazan ibadetlerimizi, teravihlerimizi efendim tadil-i erken ile, ağır ağır, vakur vakur, huşu ile, efendim edep ile, gözyaşı ile, duygular ile efendim güzel bir şekilde ibadetlerimizi yapmayı nasip eylesin. Tabii Ramazan ayında önemli olan iki büyük ibadet, birisi gündüzleri oruç tutmak, ikincisi geceleri gece namazı mahiyetinde olan teravih namazını kılmak, ama bütün ibadetler bunlardan ibaret, sadece bunlardan ibaret demek değildir. Ramazan'da yapılan bütün ibadetler, hayırlar kat kat mükafatlandırılır. Başka zamanda yapıldığına göre en aşağı 70 kat daha fazla sevabı olur. Onun için Ramazan'da çeşitli hayırları, hayırların türlerini, çeşitlerini düşünüp taşınıp yapmaya gayret etmek lazım. Onlardan birisi nedir? Arkadaşlara, fakirlere, muhtaçlara, komşulara ikram. İftar yemeği vermek, sahur yemeği vermek, bu bir ikramdır. Efendim, tabii buradan insan sevap alır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri var. Onların metnini şu anda okumadan sadece mealini söylüyorum. Bir insan bir oruçluya bir hurma verse, bir bardak su verse, bir zeytin verse, yani bir şeyle orucunu açtırsa, bütün o oruçlunun o orucundan dolayı kazandığı sevap kadar sevabı aynen o da alır, ama oruç tutanın sevabından değil. Allah ayrıca ona veriyor. Oruçlunun sevabı oruçlu tarafından alınıyor. Fakat oruçluya iftar ettirene de Allah-u Teala Hazretleri oruçlunun sevabı kadar ikinci bir sevap veriyor. Onun için iftar davetleri güzel bir adettir. Efendim yapıyoruz. Elhamdülillah. Müslümanlar tanıdıklarını, dostlarını çağırıyorlar. onlara iftar yemeği veriyorlar. Güzel. Fakat iftarda dikkat edeceğimiz şey neydi? Akşam namazını vakaslamamak, akşam namazını camide kılmaya dikkat etmek, işi ona göre, yemeği ona göre ayarlamak. Hafif bir şeyle orucu açtıktan sonra camide namazı kılıp eve ondan sonra gelmek. Evet, bu yemek yedirme güzel bir adet. Sonra fukarayı gözetmek, onlara işte efendim evlerine efendim işte 10 kilo pirinç efendim veya şu kadar para veya şu kadar yiyecek giyecek efendim ihtiyaç malzemesi, yani hayır, sadaka veya zekat olarak efendim bir şeyler vermek uygun olur. Ayrıca efendim önümüzdeki inşallah cuma konuşmamda üzerinde duracağım. Dilini ibadetle, zikirle değerlendirmeli. Sabah, akşam, gece, gündüz, işte, yolda zikrullahla meşgul olmalı. Tevbe etmeli, istiğfar eylemeli, kelime-i tevhid, la ilahe illallah çekmeli. Efendim, Allah'tan cennetini istemeli, cehenneminden Allah'a sığınmalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamı çok yapmalı. Bu günün efendim saatleri içinde yapacağı işler. Ayrıca ne yapmalı? Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmalı ve Kur'an-ı Kerim'i efendim çok okumalı. Okuması azsa o öğrenmeye çalışmalı. Kuvvetliyse hatim indirmeye çalışmalı. Mukabeleleri dinlemeli. Mukabele ne demek? Camide hafız okuyor. Nereyi okuyacağı belli. Cemaatte ellerine Kur'an-ı Kerimlerini alıyorlar. Hafızın okuduğu sayfayı açıyorlar. Hafız ezberinden okuyor, ezberini kuvvetlendiriyor. Kendisini denemiş oluyor. Efendim, şeyde, cemaatte onu dinlemiş oluyor. Bilgili insanlar da hafızın hataları var mı yok mu diye önde takip ediyorlar. Mukabele deniliyor buna. Bunun da aslı esası nedir? Nereden kaynaklanıyor? Cebrail aleyhisselam Ramazan oldu mu Peygamber Efendimiz'e her gün gelirdi. Her gün Peygamber Efendimiz de Kur'an-ı Kerim'i okurlardı. Rivayete göre Peygamber Efendimiz okur, Cebrail aleyhisselam dinlerdi. Başka bir rivayete göre de Cebrail aleyhisselam okur, Peygamber Efendimiz dinlerdi. Yani ezberindeki Kur'an-ı Kerim'i böyle Cebrail aleyhisselamla müzakere ve mukabele etmiş oluyor. İşte ondan dolayı camilerimizde Kur'an-ı Kerim mukabelesi vardır. O güzel adetin devamıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim okumaya evde efendim dikkat etmeli, camilerdeki mukabelelere gitmeli, onları güzel dinlemeli. O usta, üstad, hafızlar o Kur'an-ı Kerim'i tecvid ile efendim tadil harflere hakkını vererek efendim maharici hurufa dikkat ederek nasıl okuyorlarsa oradan güzel okumayı öğrenmeye çalışmalı. Kur'an okumak, öğrenmek de çok önemli. İlim öğrenmek, vaazlara devam etmek, efendim vaizleri dinlemek, camilerdeki vaazları takip etmek de önemli. Dini bilgisini arttırma şeyi olmalı. Bir de aziz ve sevgili kardeşlerim, son olarak hepinizden kuvvetle bir şeyi rica etmek istiyorum. Dergide de inşallah yazdım ve yazacağım ikinci dergimizde. Efendim, bu Ramazan'da her kardeşimiz azmetsin, bir insanı İslam'a çekmeye, kazanmaya çalışsın. Bu Ramazan'da adedimiz %100 artsın. %100 artmak ne demek? Herkes bir kişiyi İslam'a çekerse, o zaman sayı birden bir misli katlanacak, %100 artmak oluyor. Yani herkes bir kişiyi İslam'a kazansa, iyi Müslüman haline getirse, bir Ramazan boyu uğraşıp, o zaman Müslümanların sayısı iki misli olacak. Türkiye'de Müslümanlar zaten %99 Müslüman. Efendim, birer kişiyi de İslam'a çekerlerse o zaman 120-130 milyon 60-60, 120-125 milyon insan demek ki Müslüman olacak. Tabii Türkiye dışına taşma manasına da gelebilir bu. Türkiye içindeki gafil, cahil, efendim aklı karışmış, yalan yanlış bilgilerle dolu, İslam'ı bilmeyen, Kur'an'ı, hadisi bilmeyen insanlara da İslam'ı doğru öğretmek tarzında da olabilir. Çünkü pek çok kimse İslam'ı yanlış biliyor. İslam hakkında kafasında bir takım vehimler var. Bir takım yalan yanlış sözler, kafasına, kulağına girmiş. O da onu doğru kabul etmiş ama İslam'dan uzak bir yaşantısı var. Bunları anlayabilirsiniz. Efendim, nereden anlarsınız? Bakarsınız namaz kılmıyor, bakarsınız oruç tutmuyor, bakarsınız ben Müslümanım, elhamdülillah babam dedem Müslümandı filan diyor ama hali İslam'a uygun değil. İşte onları İslam'ı öğretip efendim Allah'ın sevdiği çizgiye getirmeye çalışalım. Hepimiz bir insanı cehennemden kurtarıp cennete girecek iyi insan haline getirmeye çalışalım. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Allah gayret kuvvet versin. Bir insan doğru yola çekerseniz o insanın ömrü boyu yaptığı bütün sevaplı işlerin, amellerin, ibadetlerin bir misli de size yazılır. Yani aynısı size de verilir. Adam sizin çalışmanızla namaza başladı. Kıldığı bütün namazların sevaplarının bir misli size verilir. Oruç tutmaya başladı. Tuttuğu bütün oruçlarının sevaplarının bir misli size verilir. Zekat vermeye başladı. Zekatlarının ve sevabının bir misli size verilir. Hacca gitmeye karar verdi. Ömreye gitmeye karar verdi. Onun sevabı verilir. Kur'an okumayı öğrettiniz. Onun sevabı size verilir. Yani çok sevap kazanırsınız. Onun için lütfen biraz sırf kendiniz için Müslüman olmaktan daha ileri bir adım atın. Başkalarını da Müslüman etmeye çalışın. Allah-u Teala Hazretleri hayırlara muvaffak etsin. Mücahit Müslüman eylesin. Sahabe gibi Müslüman olun. Kamu yayıcı, irşad edici, efendim dini cihana duyurucu, tanıtıcı insanlar olun. Allah sevdiği kulu eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili akrep dinleyicileri.